Sprawdź wszystkie jubileuszowe oferty w salonach Skody. Skoda. Wszystko co ważne. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 21 maja, minęła 13. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Senackie komisje rozpoczynają pracę nad ustawą o wyborach prezydenckich. Ewakuacja 3000 mieszkańców Gołdapi z powodu ogromnego niewybuchu z czasów wojny. Włochy mają za sobą najgorszy czas związany z koronawirusem, uważa premier Giuseppe Conte. Prace nad ustawą o zasadach tegorocznych wyborów prezydenckich rozpoczynają senackie komisje. Dokument przyjęty w ubiegłym tygodniu przez Sejm zakłada zarówno głosowanie w lokalach, jak i korespondencyjnie na wniosek. W Senacie jest Karol Darmoros. Karolu, powiedz, czy różne formacje porozumieją się w sprawie tych wyborów? Większych kontrowersji nie budzi data wyborów, które według polityków PiS mogą odbyć się 28 czerwca. Ale poseł Lewicy Tomasz Trela zapowiada, że jego formacja chce zmian prowadzących do zapisania terminów wyborczych w ustawie. Nie może być tak, że jak zgłasza się pan prezydent Trzaskowski, to on ma dzień, dwa na zbiórkę podpisów. Każdy powinien mieć w miarę równe prawa i zasady do tego, żeby taką działalność prowadzić. Wicemarszałek Senatu z ramienia PiS Marek Pęk podkreśla, że kwestia kalendarza wyborczego zależy od tempa prac. A żebyśmy dzisiaj usłyszeli od pana marszałka Grodzkiego, że na początku przyszłego tygodnia zwołuje posiedzenie plenarne Senatu. Jeżeli tak będzie, to czasu starczy na wszystko. Czasu starczy również panu prezydentowi Trzaskowskiemu na zbieranie podpisów. Tymczasem w opinii Naczelnego Sądu Administracyjnego terminy wyborcze powinny być uregulowane w ustawie, a nie jak zaproponowali wnioskodawcy w postanowieniu marszałka Sejmu. Z Senatu mówił Karol Darmoros. Dziękuję za relację. Sytuacja epidemiczna w województwie śląskim skłoniła Zakład Ubezpieczeń Społecznych do ponownego ograniczenia bezpośredniej obsługi klientów w 4 oddziałach. Zmiany wchodzą w życie od jutra i dotyczą Chorzowa, Rybnika, Sosnowca i Zabrza. Jak mówi rzeczniczka śląskiego ZUS-u Beata Kopczyńska, nie będzie realizowana bezpośrednia obsługa klientów. Wnioski oraz dokumenty będzie można złożyć na stanowisku dziennika podawczego albo bez osobistego kontaktu z pracownikiem do skrzynek na dokumenty. Zmiany będą obowiązywały do 29 maja. Ministerstwo Zdrowia poinformowało dziś o 245 nowych potwierdzonych zakażeniach koronawirusem. 189 przypadków odnotowano na Śląsku. W sumie testy potwierdziły w Polsce prawie 20 tysięcy zakażeń. Zmarło 965 osób, prawie 8,5 tysiąca wyzdrowiało. Prezydent Andrzej Duda powołał Justynę Kotowską z Instytutu Psychiatrii i Neurologii Kliniki Psychiatrii Sądowej w skład Państwowej Komisji do Spraw Pedofilii. Poinformował o tym rzecznik prezydenta Błażej Spychalski. Pani Justyna Kotowska jest psychologiem, pracuje w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, także w Klinice Psychiatrii Sądowej. Olbrzymie doświadczenie z zakresu psychologii. W poniedziałek do komisji rzecznik praw dziecka powołał Błażeja Kmieciaka. Powołana w ubiegłym roku Państwowa Komisja do Spraw Pedofilii ma być 7-osobowa. Jej pozostałych członków wyznaczą Sejm, Senat i Premier. Ewakuacja mieszkańców w Gołdapi na Suwalszczyźnie. Powodem jest odnaleziony wczoraj niewybuch z II wojny światowej. Ładunek jest tak duży, że na czas jego wydobycia ewakuowanych może być nawet około 3000 osób. Bombę znaleźli budowlańcy pracujący na jednej z posesji przy ulicy Wojska Polskiego w Gołdapi. Lotniczy pocisk okazał się na tyle duży, że akcję jego wydobycia przełożono na dziś. Usłyszałem od młodszej aspirant Anny Barszczewskiej z gołdapskiej policji. Niewybuch ma średnicę około 30 cm i waży od 100 do 150 kg. Ze względu na potencjalne zagrożenie przy jego podejmowaniu podjęto decyzję o ewakuacji ludzi w rejonie wyznaczonym przez specjalistyczne służby saperskie. Tym bardziej, że w bezpośrednim sąsiedztwie znaleziska jest stacja benzynowa. Ewakuacja już się rozpoczęła, zakończy po wydobyciu bomby, a na ten czas mieszkańcy mogą szukać schronienia w gołdapskim ośrodku sportu i rekreacji. Mówił Leszek Tykielski z Polskiego Radia Olsztyn. Włochy dzięki zdyscyplinowaniu obywateli najgorszy czas związany z koronawirusem mają za sobą. Mówił o tym premier Giuseppe Conte, który w Izbie Deputowanych przedstawił dalszą strategię rządu dotyczącą walki z pandemią i skutkami. Premier Conte podkreślił, że w związku ze znacznym złagodzeniem środków bezpieczeństwa i odmrożeniem gospodarki, krzywa obrazująca liczbę zakażeń może skierować się ku górze. Zaapelował też o przestrzeganie środków bezpieczeństwa, szczególnie noszenie maseczek. Musieliśmy podjąć to ryzyko. Nie możemy bezczynnie czekać na szczepionkę.

reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Prawie 10 minut po godzinie 13. Jesteś ze mną w brudnym mieście. Szare niebo nas zalewa. Zimne stanie i czekanie na autobus albo koniec. Taniec w słońcu i bez końca, wirowanie na jej ramię, kropla wody, słońca, promyk. Jest bezbłędny swoje ręki. W brudnym mieście wiem, że jesteś. Słynna Anna, wielki przebój grupy Rendezvous. Wspominałem dziś już o piosence wyjątkowo zimny maj. Ta piosenka będzie w tej chwili na naszej antenie, czyli grupa Manam. A zaraz potem słynne słowa: kocham pana, panie Sułku. W moim śnie cuda. Dzień dobry, Łukasz Szwed. Zapraszam na spotkanie z panem Sułkiem i panią Elizą oczywiście. U pana Sułka przecieka dach. I tak samo jak uczestniczki obozu kondycyjnego klubu Tęcza, pan Sułek neguje ten fakt. Ignoruje też prośby pani Elizy o załatanie dziury. Może to i dobrze, bo sposoby naprawy dachu, jakie proponuje pan Sułek, mogłyby być niebezpieczne. Zresztą posłuchajcie państwo sami. Kocham pana, panie Sułku. Odcinek 226. Kapie. Gdzie? I tutaj, i tu. Niemożliwe. No to niech pan tu stanie. Dobrze. I co? Kapie. Cholera jasna, wsia krew, słowo honoru. No właśnie, kapie nam z dachu. Ciekawe dlaczego. Bo pada. Co? Deszcz. Deszcz? A co? A może coś innego? Na przykład. Barszcz. Co barszcz? Pada? Pada. Niby jak? Z góry na dół. Barszcz panu pada czy jak? A dlaczego nie barszcz? No bo barszcz nie pada, tylko deszcz. Tylko? Oj, panie Sołku, kochany. Co? Nudzi się pan? I tak, i nie. Ale czy tak, czy nie? Nie wiem. No musi pan wiedzieć. Dlaczego? No człowiek wie, czy się aktualnie nudzi, czy nie. Bardzo możliwe. Znowu mi kapie na łeb. No to niech pan stanie gdzie indziej. Cieo. Nie?

sen, choć to nie w twoim typie. Ten typ był kiedyś przedtem. Czujesz sobie ogień, skórę masz z azbestu. Myślą mówisz z Bogiem, tak się boisz testu. Twój każdy rok wyuczony, wymierzony, wystraszony, przeczulony. Twój każdy krok wyuczony, wymierzony, wystraszony, przeczulony. Twój każdy krok. No dawno nie słyszałem tego nagrania, oddział zamknięty oczywiście i twój każdy krok, też bardzo, bardzo duży przebój. I tak słuchamy sobie tych piosenek sprzed lat, natomiast jak mówiłem, nie tylko one dzisiaj i nie tylko sprzed lat, bo pewnie jakieś w miarę aktualne też się będą mogły pojawić dziś na antenie. I jak był oddział zamknięty, to pomyślałem sobie, że czego jeszcze nie zagraliśmy? Co powinno się jeszcze znaleźć podczas tych naszego spotkania? No to sprawdźmy, co dalej. We'll be right back. Urszula, niebo dla ciebie. Tu w Chórkach wystąpił Kostek Jojadis. Wcześniej zespół Lombard. A w tej godzinie jeszcze Izabela Trajanowska i informacja Niżywych Schabów. Program Trzeci Polskiego Radia. Do łóżka i twego ciała.